Anioł jazzowy, Leszek Możdżer i jego zdrowy kołątaj. Proszę Państwa, no to teraz, jeżeli chodzi o historię tego festiwalu, tych spotkań muzycznych, Bielskiej Zadymki Jazzowej, coś z przepastnej teki, bo ta biblioteka, to archiwum jest naprawdę ogromne. Koncert Avishaya Cohena, izraelskiego multiinstrumentalisty, artysty, odbył się 19 lutego 2011 roku właśnie podczas Bielskiej Zadymki Jazzowej, a ten koncert zapowiadał Jan Ptaszyn Wróblewski. Drodzy Państwo, no nie wiem, jak mam zapowiedzieć to wydarzenie. Wydaje mi się po pierwsze, że to, co jest napisane w tym programie i o czym już trąbiły różne zapowiedzi, jest naszą powszechną wiedzą, więc nie ma sensu tego w kółko powtarzać. Chciałbym zwrócić natomiast uwagę na jedną okoliczność. Gdybyście chcieli poszukać po różnych najpopularniejszych ankietach gdzieś tam z przodu nazwiska Cohena, to wcale nie jestem pewien, czy byście je tam znaleźli. Natomiast ci, którzy tam są na tych pierwszych miejscach, najczęściej po wszelkiego rodzaju porady przychodzą właśnie do Cohena. I to o nim prawdopodobnie mówi wszystko. Facet niezwykłej wiedzy, niezwykła koncepcja, nieprawdopodobna wirtuazeria i, jak mawiają inni basiści, wie wszystko. W związku z powyższym nie ma sensu dalej tracić czasu, drodzy Państwo. Przed Wami Itakar Doari Perkusja, Shai Maestro Fortepian i twórca tego tria, autor wszystkich utworów i całej w ogóle koncepcji, Avishai Cohen Bass. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Dziękuję. I love languages. You find so much music in languages. I promise not to talk much, but I have to say a few words. So, first of all, I'm super honored to play after one of the greatest musicians in the world that invented a style and I think kind of in his own way laughs at all the other piano players. He's got his own way and nobody can compete with him. Ahmad Jamal, you know, wow. So, big honor for us. I want you to get to know, if you don't already know, the great Shai Maestro on piano. On the percussion, a very, very innovative guy you'll see in a minute, Itamar Duale. I am quarter Polish. Thank you.

down. Shy maestro on piano. You can play while I say a few words. So this song is, I'm going to sing a song in Hebrew. So I tell you a bit of the story. It's about a bird that tells us a person, about a long, far country, and tells him about the mountains, about the sea, every detail about the country. And it's this guy that wrote this while he was in Russia many years ago, and he was longing to go to Israel. And the song is about the bird telling him about Israel, and it's very, very heartfelt, beautiful words. Shalom Rav Shuv, ech tzipora nechmedet מארצות החום אל חלוני אל קולך כי ערב מנפשי קלעת בחורף בעוז ואחמרוני אל קולך כי ערב מנפשי קלעת בחורף בעוז ואחמרוני זמרי ספרי ציפורי היקרה מארץ מרחק עם נפלאות הגם שם בארץ החמה היפה תרבה נהרות התלאות הגם שם בארץ החמה היפה תיר בין ההרות שלום הירדן ומימיו הבירים ושלום כל הערים הגבעות ומה שלום הירדן ומימיו הבירים ושלום כל הערים והחיה עובדים הזורים בדימה הקצור ברין האומר מי ייתן לי עבר ואהבתי אל ארץ בירץ השקד התומר מי ייתן לי עבר ואהבתי אל ארץ בירץ השקד כבר קלו הדמעות, כבר קלו הקיצים ולא הקיץ הקץ על ידוני שם אמרו שוב איך ציפורי היקר צלין הקולך ועודי שלום רב שוב איך ציפורי היקרי צהלין הכל אחרוני צהלין הכל אחרוני צהלי נקולך ואוני צהלי נקולך ואוני צהלי נקולך ואוני צהלי נקולך ואוני We had just recorded a completely new record and it's not even out in the stores yet, but it's here tonight because this is the first show in a five-month tour that we start today. And so this is the title track from our new record called Seven Seas. Thank you. Thank you. Itamar Doari on percussion. Itamar Doari. Thank you. This is about oak tree. Oak tree. You know what an oak tree is? Very strong tree. It's about resiliency, about being strong, no matter what. Ani domea, Vámonos pa'l monte pa' guarachar. Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más. Vámonos pa'l monte pa' guarachar. Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más. Para el monte me voy, porque contento estoy. Para el monte me voy, porque contento estoy. Takie właśnie rzeczy działy się podczas koncertu Avishaya Cohena. Odbył on się 19 lutego 2011 roku podczas bielskiej zadymki jazzowej. Zapowiadał ten koncert Jan Ptaszyn-Wróblewski. Te audycje od godziny zero dzisiaj w Trójce przygotował Mariusz Owczarek, a bardzo skrupulatnie nad jej przebiegiem czuwały Anna Gacek i Grażyna Oczkowska. Ja, czyli Piotr Stelmach, w imieniu Mariusza Owczarka życzę Państwu teraz bardzo dobrej nocy i mówię pa, pa. Do usłyszenia wkrótce. Na audycję zaprosiła grupa Lotos. Główny sponsor Lotos Jazz Festival. Bielska zadymka jazzowa.